حضور یہ ارشاد فرمائے کہ مجلس میں نگران و اراکین سبھی ہوتے ہیں، مگر بعض نگران مجلس تمام کام خود کرتے ہیں، اس بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ یہ حکمت عملی کے منافی ہے، اراکین کو بھی کام کی عادت ڈلوانی چاہیے، نیز بمر نگران تمام اراکین کو چاہیے کہ وہ اپنا اپنا نعم البدل بھی تیار کریں، اور نعم البدل اسی صورت میں تیار کیا جا سکے گا جبکہ اس سے کام بھی لیا جائے، سارا کام آپ کرتے رہیں گے تو دوسرا سیکھے گا کیا؟ چاہے آپ کر سکتے ہیں، آپ کی صلاحیت ہے، آپ کا جذبہ ہے، لیکن اس نیت سے آپ اپنے اراکین کو کام کا موقع دیں گے، خدمت کا موقع دیں گے کہ یہ بھی سیکھے گا، تو بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو ثواب ضرور ملے گا. اور یہ نہ کہا کریں گے کوئی کام کرتا نہیں ہے، میں نے سونپ کر بھی دیکھا، کرتے نہیں ہیں، کرتے نہیں، یہ کرتے رہیں گے تو کوئی نہیں کرے گا. آپ اوپر رہ کر کام کروائیں، ان کو شفقت دیں، ان کی رہنمائی کریں، مگر کام ان کو کرنے دیں، تو انشاءاللہ یہ کام کریں گے. آپ ذمہ داری ڈال کر تو دیکھیں، ایک بار نہیں کرے گا، دو بار نہیں کرے گا، انشاءاللہ تیسری بار یہ کر لے گا، عادت پڑ جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.